Vay şeref yaylası, zalimin kızın başımın belası. Zalimin kızın başımın belası. Diyar diyar gezdirir yara beni. Diyar diyar gezdirir yara beni. İçimdeki yara gönül yarası. İçimdeki yara gönül yarası. Yayladan iniyor koyun sürüsü. Yayladan iniyor koyun sürüsü. Sorun çobana da köyü neresi. Sorun çobana da köyü neresi. Neden kara kara düşünür durur. Neden kara kara düşünür durur. Onun da var elbet gizli yarası. Onun da var elbet gizli yarası. Sevmişim yar seni ezel ezel. Sevmişim yar seni ezel ezel. Şu karlı dağlarda gezdim gezelim. Şu karlı dağlarda gezdim gezelim. Boynum büktün terk eyledin sen beni. Boynum büktün terk eyledin sen beni. Kaşı gözü kara yayla güzeli. Kaşı gözü kara.